हमने सुना है मराठी में अन्ना भाऊ साठे नाम के एक राइटर हो गए जो अनटचेबल कम्युनिटी से आए थे, तो उनकी कम्युनिटी का क्या मतलब है और क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? सवाल मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि हिंदी भाषी आम तौर पे मराठी संस्कृति में आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो रहते हैं महाराष्ट्र में लेकिन इस महाराष्ट्र का परिवेश नहीं समझते। अनटचेबिलिटी पूरी इंडिया में है वो तो सब जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट कास्ट उसमें से एक मातंग नाम की कास्ट है और उनकी जो देवता है वो मातंगी है जो शैव है। कई लोगों को ये पता नहीं है कि ये नाम कहाँ से आया। ओरिजिनल मातंगी पार्वती का नाम है और वो अंग है उसका, माता का अंग मातंग। भैरव नाथ को जो भगवान शंकर के परम शिष्यों में से एक थे, एक अर्धांड बोल जाते हैं जिसे, या अर्धंड बोलने वाले हैं उसे महाराष्ट्र में मतंगा बोला जाता है या मतंग बोला जाता है क्योंकि वो तंग होता है और कई बार उनका होता है, वो बांधा जाता था। तो वो सिंबल जो था वो सिंबल ये था कि हम भैरव तंत्र से मोक्ष की साधना करेंगे, लेकिन ये लोग भैरव से ज़्यादा, वहाँ फिर दो डिवीज़न हो गए, एक भैरव की तरफ गया और दूसरा भैरवी की तरफ गया। और ये जो माता है ये माता का अंग, दो अंग हो गए उसमें से जो माता का ये अंग है वो मातंग बन गया और इन्होंने सिंबॉलिकली उसे बांधना शुरू किया। ये वैरियर भी थे, शैवों के बहुत सारे युद्धों में ये स्कंद के साथ लड़ाई लड़े हैं और मैंने पहले ही कहा है कि क्षत्रिय नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है शैवों में, लेकिन योद्धाओं में इनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था क्योंकि इन्होंने एक बार वो बांधा तो समझ लेना कि शत्रु की शामत आ गई, क्योंकि ये कस के बांधते थे और ख़ुद को याद दिलाते थे युद्ध मैदान में कि अब या तो मैं मरेगा या जीतेगा। ये जो स्पिरिट है वैरियर का वो मोक्ष में भी लागू था, या तो मुझे मोक्ष मिलेगा या मैं मरूंगा, इस स्पिरिट से साधना करने वाले लोग थे। बाद में शायद उनके स्पिरिट की कीमत ही उन्होंने छुड़काई, उनका पूरा कल्चरल हेरिटेज नष्ट किया गया, उनके बहुत सारे ट्रिक्स थे। तंत्रों में एक तंत्र ये भी है, मातांग जो है वो माता का अंग का तंत्र है और उसे अंग तंत्र भी बोला जाता है। ये अंग तंत्र के कुछ रहस्य उनके पास थे, उनमें से सिर्फ एक पोथी मैंने देखी है लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली उनको खुद को ही अपनी विरासत से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन मैंने जो पोथी पढ़ी थी उस पोथी में ऐसे रहस्य थे जो वही जान सकता है जिसे कुंडलिनी क्या है पता है। और ये जो अर्धांड या अर्धांड है, ये कुंडलिनी का सिंबल है, इसलिए कभी कभी उसे सर्फ की तरह गांठ में बदल देते थे, इसे सर्फ गांठ भी कहा जाता है। तो उस गांठ सर्फ जैसी होनी चाहिए, इसका कारण ये था कि कुंडलिनी जागृत करने के कुछ आसान फॉर्मूले इनके पास थे, और इनका एक कहना था कि इस फॉर्मूले के साथ अगर मैं मैदान में उतरता हूँ तो मैं एकाग्र हो सकता हूँ और लड़ सकता हूँ। ये विरासत अभी पूरी तरह से चली गई, उनके शस्त्र छीने गए, उन्हें अनटचेबल्स में ढकेला गया क्योंकि मातृसत्ताक थे। यहाँ स्त्री राज्य था उनका, तो उनके कौम में स्त्री को सबसे इम्पोर्टेंट था। मातांग का मतलब ही महा, माता का अंग, तो वो माता का अंग यहाँ यूरेशियन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। शुरू से ही उनका प्रॉब्लम है क्योंकि वो पितृसत्ताक थे, तो कई लेवल पे इनका संघर्ष है। उसकी गाथा बहुत दर्दनाक है एक्चुअली, लेकिन ये आएंगे उभर कर, और ये बहुत ज़ोर से आएंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने वो देखा है आग उनकी आँखों में। जिन लोगों को लगता है कि ये कौम सोई हुई है, उनको मैं इतना ही कहूँगा, आ जाएंगे, उनका भी दिन आएगा। आप वो शैव विरासत ले या बौद्ध विरासत ले, वो उनका चॉइस है, मैं उसमें आऊँगा नहीं। हाँ, उनकी विरासत लेकिन डेफिनेटली शैव विरासत है, तो जिनको बौद्ध विरासत लेना है वो वहाँ जा सकते हैं, जिनको शैव विरासत मेंटेन करना है उनको फिर से उसको अपने सारे घर में छान मार के उनको पोतियाँ ढूंढनी होगी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शायद मिल जाए और उसके एक अच्छी किताब बनती है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो हो जाए। वो देते ने हाथ में, मैंने ये मांगी लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए मिला था मुझे, तो वो भी ज़्यादा समय नहीं, तो उनके पास है वो। और जो लोग ये मानते हैं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको मैं इतना ही कहता हूँ, उनका लिखना पढ़ना पेशवे जो आ गए उत्तर, बाजीराव पहला बाजीराव जो था उसके बाद नाना साहेब पेशवा और बाद में माधवराव वगैरह, तो उनके समय उनका पढ़ना लिखना बंद हुआ, तब तक ये लोग साक्षर ही थे, ये कोई बैकवर्ड वगैरह कम्युनिटी बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे अन्याय हो गए, उनमें से उनके साथ भी कई तरह के इनजस्टिस हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सारे शैवों का ही अभी दिन आ जाएगा। अगर नए तरीके से दुनिया देखना शुरू करेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे, चिन्ह विज्ञान और चिन्ह तंत्र ज्ञान के पीछे जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग फिर से फलेंगे फूलेंगे। मैं श्रीधर के आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।